pomoc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A1 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 734 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Walentynki w sklepach kosmetycznych Hebe. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. 14 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Śmierć siatkarzy, dwóch zawodników seniorskiej drużyny Karpat Krosno zginęło w wypadku samochodowym. Trwa ustalanie przyczyn tragedii. Muzyka i światła na konwencji PiSu. Partia oficjalnie rozpoczyna kampanię prezydencką. W tym serwisie Trójki także o srogiej zimie w Hiszpanii i we Francji. Na początek tragiczny wypadek w Małopolsce. Nie żyje dwóch siatkarzy seniorskiej drużyny Karpat Krosno. Dariusz Zborowski i Kamil Maj zginęli w wypadku samochodowym, do którego doszło wieczorem na autostradzie w pobliżu Brzeska. Troje innych siatkarzy zostało rannych. Takie informacje przekazuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Kierująca samochodem Renault Megane, 21-letnia kobieta z nieustalonych na razie przyczyn, straciła w pewnym momencie panowanie nad pojazdem i uderzyła w barierę energochłonną. W wyniku tego uderzenia auto dachowało. Podczas tego wypadku dwie osoby zginęły na miejscu, natomiast reszta ucierpiała. Cały czas trwa ustalanie przyczyn wypadku. Niewykluczone, że doszło do niego z powodu pęknięcia opony. Światła, muzyka i budowanie napięcia. W takim klimacie PiS rozpoczyna kampanię prezydencką. Trwa konwencja w Warszawie i lada moment głos ma zabrać kandydat na prezydenta Andrzej Duda. Efektowna sala na obrzeżach stolicy, przyciemnione światła i muzyczna otoczka. Tak wyglądał początek konwencji PiS. Na wzór amerykańskich partii Prawo i Sprawiedliwość inauguruje kampanię prezydencką Andrzeja Dudy w olbrzymim studiu telewizyjnym. Na sali setki członków partii, jej sympatyków i miłośników. Konwencję rozpoczął hymn Polski, a kilka minut później na scenie pojawiła się córka Czesława Niemena, Natalia. Z konwencji PiS, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W starciu Radwańska Kuzniecowa jest 1-1. Tenisistki grają w Krakowie w Tauron Arenie. To w ramach walki o półfinał Pucharu Federacji. Agnieszka Radwańska w pierwszym secie zaczęła słabo, w drugim wygrała. Teraz trwa już set trzeci. Na miejscu jest Michał Gąsiorowski. Słaby pierwszy set. Co z tym trzecim? Trzeci, tak jak powiedziałeś, rozpoczął się przed chwilą, no i tak jak w poprzednim Agnieszka Radwańska dała się już przełamać. Dziś serwis zdecydowanie nie jest jej mocną stroną. Na szczęście w drugim secie popełniała nieco mniej błędów niż w pierwszym, a Rosjanka na odwrót. Myliła się częściej i Radwańska wygrała 6-2. Poirytowana, Kuzniecowa narzekała na dzieci do podawania piłek i krzątających się na trybunach kibiców. Podchodziła co chwilę do sędziego głównego, ale ta irytacja niewiele jej pomogła. Niestety w tym trzecim secie ewidentnie przekuła ją na sportową złość, bo zaczęła znakomicie prowadziła 1-0, a w tej chwili prowadzi już 2-0. Przypominam, że to trzeci decydujący set w pierwszym meczu Pucharu Federacji Polska-Rosja. Swietłana Kuzniecowa kontra Agnieszka Radwańska. Michał Gąsiorowski, bardzo dziękuję. Zatem o 15 będziemy znali już wynik. To największy atak zimy w Hiszpanii od 3 lat. Na północy kraju, w okolicach Palencji, 150 wsi zostało odciętych od świata. Śnieg padał tam przez całą noc. Jego warstwa przekracza już 1,5 metra. Patrząc z helikoptera na wsi w okolicach Palencji, trudno odróżnić domy. Zasypane są też samochody i ulice. Od rana ochotnicy Czerwonego Krzyża roznoszą mieszkańcom chleb i lekarstwa. Jednak nie wszędzie mogą dotrzeć.

Program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Jordania chce odwetu za okrutne zabójstwo pilota Moaza Al-Kasasbeha, a Japonia, której obywatele również padają ofiarą terrorystów, nie chce z nimi walczyć. Dlaczego jesteśmy bezradni wobec ISIS? Francja i Niemcy tworzą kolejny plan zakończenia wojny na Ukrainie. Czy tym razem prezydent Putin potraktuje go poważnie? Parlament brytyjski wydaje zgodę na zapłodnienie in vitro z udziałem ojca i dwóch matek. Czy to triumf nauki dla dobra człowieka, czy szalony eksperyment genetyczny o nieznanych skutkach? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Ersahin, turecki multiinstrumentalista i jego zespół na początek raportu o stanie świata. To był tydzień niezwykle dramatyczny na Bliskim Wschodzie. Mamy kolejną odsłonę barbarzyństwa państwa islamskiego. Film z egzekucji jordańskiego pilota Moaza Al-Kasasbeha przyćmił wszelkie dotychczasowe akty przemocy tego ugrupowania. Jordania odpowiedziała egzekucją dwóch członków państwa islamskiego nalotami na pozycję tej organizacji w Raqqa w Syrii, gdzie mieści się nieoficjalna stolica tego ugrupowania. Ale wczoraj nastąpił kolejny zwrot w sprawie, bo to ISIS podało, że podczas tych właśnie bombardowań zginęła amerykańska zakładniczka 26-letnia Kayla Jean Mueller. W studio Jan Natkański, znawca Bliskiego Wschodu, krajów arabskich, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ta wojna toczy się na kilku poziomach. Ja bym chciał zacząć od tego propagandowego, który przez te ostatnie dwa dni chyba najbardziej nas dotyczy. Nie ma żadnych dowodów na to, że ta zakładniczka rzeczywiście zginęła w nalocie jordańskim, ale pewien niepokój został zasiany, prawda? I o to pewnie chodziło państwu islamskiemu. Być może zginęła, ponieważ państwo islamskie ma grupę zakładników. Być może nie zginęła. Jest to element wojny propagandowej, ponieważ to barbarzyńskie spalenie pilota jordańskiego wywołało falę oburzenia wśród muzułmanów, nie tylko w Jordanii. W Jordanii szczególnie, ale na całym Bliskim Wschodzie. W Jordanii były demonstracje z portretami "Wszyscy jesteśmy Moazem". Mhm. To tak na wzór tego z Francji, Moazesui Charlie. wypowiedzi Jordańczyków były rzeczywiście tego typu na przykład. Jeśli to ma być islam, to my nie chcemy takiego islamu. Aha. Jeśli to państwo islamskie miało cień sympatii wśród jakichkolwiek ludzi w Jordanii, to już nawet cienia nie ma. W związku z tym trzeba było zareagować na tego typu falę oburzenia, bo ona niczego dobrego dla państwa islamskiego w świecie muzułmańskim nie robi. Panie profesorze, to jest chyba dosyć ważne i też dobrze by było, żeby to wybrzmiało, bo my czasami mówimy o ofiarach państwa islamskiego, ofiarach zachodnich, o chrześcijanach, o jazydach, którzy giną. I to wszystko prawda, ale trzeba powiedzieć jasno i otwarcie. Najwięcej ofiar państwa islamskiego to są to muzułmanie. Ofiary muzułmańskie. Przede wszystkim szyici, bo to z punktu widzenia ideologii tak wychodzi. Wrogowie są w dwóch kategoriach. Niewierni, czyli wszyscy niemuzułmanie, i odszczepieńcy, czyli szyici. Przecież porwani do niewoli, czy do niewoli, gdy się dostają szyici, dostawali się w Iraku podczas tej inwazji na Mosul, a i z armii syryjskiej, to są rozstrzeliwani na miejscu. Albo ludzie, którym obcinają głowy. Też. Czy Jordania, no bo słyszymy bardzo takie ostre zapowiedzi odwetu ze strony Jordanii. Czy pan się spodziewa, że rzeczywiście ten odwet będzie miał charakter, zwłaszcza militarny odwet, będzie miał charakter powszechny i skuteczny? Na ile skuteczny, to tak generalnie, jak skuteczne mogą być w ogóle naloty w wyzwalaniu terytorium. Wiemy, że nie mogą być, to już by dawno nie było państwa islamskiego. One już wiele zrobiły, bo został wstrzymany impet państwa islamskiego w zdobywaniu nowych terytoriów. Ale one nie wyzwolą tego państwa. Co może Jordania? Ponieważ naloty koalicji antyterrorystycznej, w tym z państw muzułmańskich, arabskich, Jordanii, Zjednoczonych Emiratów, Arabii Saudyjskiej, Bahrejnu, trwają już od paru miesięcy, to jak taka akcja jest za długa, to przestaje być akcją, a nie jest ciągłą wojną. Jordania na pewno ma w tej chwili za sobą, król Jordanii ma poparcie społeczne, że może w tej akcji nie przerywać. Mhm. Jest za co, czy jest cel zemsty przede wszystkim, ale nie tylko, żeby kontynuować te loty. Oczywiście na ile skuteczne. No Jordania z tym zasobem swojego lotnictwa, jakim dysponuje, nie przeważy losów wojny z państwem islamskim, ale jej udział być może zachęci innych, a w każdym bądź razie utrzyma akcję lotnictwa przeciw państwu islamskiemu. Przenieśmy się na południe Półwyspu Arabskiego, bo mamy kolejny kryzys w Jemenie. Tak. Mamy to ugrupowanie Hutich, które oficjalnie przejęło władzę. I to chyba też, jeśli przyjrzyjmy się temu, kim są Huti, to będziemy widzieli, jak skomplikowana jest ta sytuacja, bo oni są w zasadzie przecież przeciwnikami Al-Kaidy, prawda? To są szyici. To jest odmiana szyitów. Zajdyci. Jedna, że tak powiem, z odgałęzień, bo szyici również nie są monolitem. A w związku z tym oskarża się Iran, myślę, że nie bez pewnej racji, o wsparcie nie tylko polityczne dla Husich. To, że oni są przeciwnikami Al-Kaidy, to nie znaczy od razu, że będą współpracować z Amerykanami na przykład. Absolutnie nie. Bo Amerykanów również nie znoszą. Absolutnie nie, bo Amerykanów też nie lubią. W ogóle to pojęcie Husi jest trochę mylące, bo to jest nazwa jednego z głównych plemion. Sama organizacja, trochę zrobiona na wzór Hezbollah, nazywa się Ansar Allah, zwolennicy Boga, zwolennicy Allaha. To jest około 30% ludności Jemenu. I do przewrotu, kiedy powstała Republika Jemeńska, to jako imamat Jemenu do 1962 roku, to ci Zajdyci, czyli szyici jemeńscy rządzili w Jemenie. W okresie 32 lat rządów prezydenta Saleha, który został w 2012 roku pokojowo obalony, oni próbowali odzyskać część praw. Z tym byłym prezydentem toczyli wojny, ale na koniec weszli w nim w sojusz, to znaczy on z nimi, bo on doszedł do wniosku, że został niesłusznie po 32 lat zdjęty z urzędu. Skorzystali z tego porewolucyjnego chaosu, bo są dobrze zorganizowani, zdyscyplinowani, no i jeśli władze jemeńskie zatrzymały statek z bronią, irański statek z bronią, to znaczy mieli również poparcie z zewnątrz. Tylko, że reszta narodu to sunnici. Ci na południu najchętniej by się wrócili do stanu sprzed 92 roku i zrobili dwa państwa, Jemen Południowy i Jemen Północny. Hufi zdobyli władzę, ale nie mają legitymizmu dla tej władzy. Po aresztowaniu prezydenta, który siedząc w areszcie domowym podał się do dymisji, rząd tak samo, no oni potrzebują jakiegoś konstytucyjnej ciągłości, żeby objąć władzę. Czyli kolejny front otwarty. I przenieśmy się, panie ambasadorze, przenieśmy się jeszcze w jedno miejsce Bliskiego Wschodu, czy Północnej Afryki, zależy jak na to patrzeć, Synaj. Mamy bardzo złą sytuację w tamtym rejonie, mamy powtarzające się napady i starcia. Kto dokonuje tych starć i dlaczego Egipt nie jest w stanie sobie poradzić z tym, co dzieje się na Synaju? Jest to wielki problem dla Egiptu, który trochę przez lata zaniedbał Synaj jako swoje dwa województwa, bo jest północny Synaj i południowy. Tam zawsze były problemy z lokalnymi mieszkańcami, Beduinami, między innymi wynikające z rozrzedzonej obecności militarnej. Zgodnie z traktatem pokojowym z Izraelem z 1979 roku, Synaj był podzielony na trzy strefy. Im bliżej granicy Izraela, z tym z mniejszą ilością wojska, a w ogóle strefa przygraniczna to miała tylko 700 policjantów. W związku z tym te plemiona beduińskie tam trochę działały bez kontroli i przyjmowały bez żadnej kontroli z zewnątrz ktokolwiek do nich przywędrował. Albo żeby ich przemycić do Izraela, na przykład Erytrejczyków czy południowych Sudańczyków, albo też robić różnego rodzaju nie najczystsze interesy. Po obaleniu Mubaraka ta kontrola jeszcze bardziej siadła i pojawiły się pierwsze ugrupowania ekstremistów, które najpierw wysadzały w powietrze gazociąg lecący wzdłuż wybrzeża, dostarczający gaz do Izraela. Ta sprawa się już skończyła, bo Izrael ma własne pola gazowe na Morzu Śródziemnym, ale na tyle urośli w siłę, że zorganizowali własną salaficką organizację pod tytułem Zwolennicy Jerozolimy, Ansar Beit il-Maqdis, która od listopada ubiegłego roku, po nawiązaniu kontaktów z państwem islamskim w Syrii, ogłosiła się jako wilajat Synaju państwa islamskiego. Władze egipskie oskarżają o siły zewnętrzne, o ingerencję, o dostawy broni, o informacje wywiadowcze dla tych ugrupowań, ale łączą też z bractwem muzułmańskim, które zostało w Egipcie zdelegalizowane. Wielu z tych działaczy bractwa, tych, którzy nie siedzą w więzieniach, rzeczywiście podejmuje różne formy walki zbrojnej, ale sama aktywność władz, a zwłaszcza odziedziczonego po Mubaraku i niezmienionego systemu przemocy, tych wszystkich muhabarat, tych wszystkich sił policyjnych. Ona spycha nawet umiarkowane bractwo w stronę działań terrorystycznych. A to jest niebezpieczne, że ta totalna walka armii z bractwem muzułmańskim przynosi straszne skutki dla samego Egiptu. Ale chyba to się nic nie zmieni, bo Al-Sisi mówi o tym, że on będzie niszczył tych terrorystów i będzie tam wysyłał wojsko. On cytuje na przykład drugiego człowieka z bractwa z rozmów przed obaleniem prezydenta Mursiego. I tenże Hejrat Şaker miał mu powiedzieć: albo będziemy wami rządzić, albo was wybijemy. To są identyczne postawy z dwóch stron. Te ostatnie ataki, gdzie zginęło ponad 40 osób wojskowych i cywilów, bodajże 30 stycznia, wszyscy dopatrują się, że jest to kij włożony w szprychy próby stabilizacji w Egipcie, bo Sisi próbuje zorganizować w dniach 13-15 marca w Sharm el-Sheikh, czyli w południowym, na południowym Synaju, międzynarodową konferencję inwestycyjną, bo Egipt potrzebuje pomocy inwestycyjnej, materialnej, finansowej. Czyli mamy Synaj, mamy Irak, Syrię, mamy Jemen i to tylko kilka... O Libii jeszcze nie mówiliśmy, to jest dodatkowym problemem. To jest tylko kilka ognisk zapalnych, nic się nie zmienia, tak będzie dalej. Będziemy mieli powody do dalszych rozmów. Dziękuję bardzo. Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie, był naszym gościem. Idir, piosenka z Algierii w raporcie o stanie świata. Wielka Brytania ma stać się pierwszym krajem, w którym dzieci rodzone dzięki metodzie in vitro będą miały troje genetycznych rodziców. Brytyjska Izba Gmin przegłosowała dużą większością głosów zgodę na technikę zapłodnienia in vitro z udziałem DNA ojca i dwóch matek. Po co? Zastanawiał się nasz korespondent naukowy Rafał Motriuk. Zwolennikom chodzi o to, by zapobiec ciężkim genetycznym chorobom u dzieci. Dotknięta taką wrodzoną chorobą jest malutka Brytyjka Jessica. Ma uszkodzony mózg, nie może przełykać, musi być karmiona strzykawką przez rurkę wprowadzaną przez nos. Przeżyje najwyżej kilka lat. Jej ojciec Keith jest bardzo zatroskany. Matka Victoria mówiła BBC: moim zdaniem nie powinniśmy dawać życia dziecku, które mogłoby cierpieć tak samo jak Jessica. W czerwcu skończę 39 lat i to jest nasza jedyna opcja, by mieć dziecko, które będzie wolne od tej choroby. To coś to właśnie wymiana drobnej części wadliwego materiału genetycznego. Do tego potrzebna jest druga matka. Jak wygląda cały proces? Nasz materiał genetyczny DNA składa się z par zasad oznaczanych literami A, T, G, C. To one w połączeniu tworzą długie nici, wielokrotnie zwinięte. Po rozpakowaniu takie DNA z jednej tylko komórki człowieka miałoby 2 metry. To właśnie DNA w jądrze komórkowym zawiera informacje o budowie i funkcjonowaniu naszego ciała. Ale minimalną ilość DNA, ułamek procenta całości, zawierają także małe struktury, mitochondria. Może być ich w komórce kilka albo nawet kilka tysięcy. Mitochondria odpowiadają między innymi za produkcję energii. Zdarza się jednak, że stwarzają genetyczne problemy prowadzące właśnie do ciężkich chorób. Rodzi się z nimi jedno na 5-6 tysięcy dzieci. Ciała chorych produkują za mało energii. Mają oni słabe mięśnie. Czasem energii nie wystarcza nawet, by biło serce. Możliwe jest uszkodzenie mózgu, ślepota i śmierć. Naukowcy proponują dwie różne techniki nowatorskiego zapłodnienia, ale ogólna zasada jest ta sama. Chodzi o to, by w zarodku znalazło się DNA matki i ojca, ale także zdrowe mitochondria osobnej dawczyni. Co ważne, naprawione mitochondria byłyby przekazywane kolejnym pokoleniom. Rząd zapewnia, że pomysły naukowców są bezpieczne. Ponadto, jak sugerowały wcześniej władze w Londynie, każdy przypadek powinien być rozpatrywany osobno. Klinikom płodności potrzebne będą nowe zezwolenia, a dziecko nie będzie miało dostępu do informacji o dawczyniach mitochondriów. Pierwszy taki projekt na świecie wzbudził zrozumiałe kontrowersje i brytyjskich parlamentarzystów nie obowiązywała podczas głosowania dyscyplina partyjna. Każdy głosował zgodnie z sumieniem. Entuzjastycznie nastawiona była minister zdrowia publicznego Jane Ellison. Tak, to odważny krok dla parlamentu, ale to jest decyzja, którą rozważyliśmy i mamy wystarczająco dużo informacji. To jest światowej klasy nauka połączona z solidnymi regulacjami i dla wielu rodzin jest to światełko w bardzo ciemnym tunelu. Takie światełko mogłoby zaświecić na przykład dla Sharon Bernardi, która straciła 7 dzieci cierpiących na choroby mitochondrialne. Ale nie wszyscy członkowie Izby Gmin byli przekonani. Jak otworzymy tę puszkę Pandory, jak już zalegalizujemy te procedury, to nasze społeczeństwo nie będzie miało odwrotu. Mówiła konserwatystka Fiona Bruce. Wtórował jej Robert Fellow z Partii Pracy. Potrzebne nam są poważne, rozważne badania naukowe. Gdyby tu chodziło o genetycznie modyfikowane uprawy, to byśmy tu toczyli długą walkę. Rządową propozycję przyjęto jednak stosunkiem głosów 3-1. Publiczna debata była taka jak zwykle. Zwolennicy mówili o ratowaniu zdrowia i życia. Przeciwnicy, że lekarze chcą bawić się w Boga i że to równia pochyła. Kościoły katolicki i anglikański wyrażają sprzeciw, podkreślają, że niszczy się jedno potencjalne życie, by dać szansę drugiemu. Ekstremalne protesty mówiły o kroku w stronę modyfikacji genetycznej człowieka. A naukowcy, którzy pracują nad tymi nowymi technologiami, mówią, że zrodzone w ten sposób dzieci nie będą miały trójki rodziców, tylko dwoje, matkę i ojca oraz dawczynię niewielkiej ilości DNA. Dla raportu o stanie świata Rafał Motriuk. Jedna z ostatnich szans na pokój, tak mniej więcej mówi o rozmowach z prezydentem Putinem, z udziałem kanclerz Merkel, francuski prezydent François Hollande. Trójka przywódców spotkała się w Moskwie. Jaki jest wynik tych rozmów, nie wiemy. I to chyba warto na początek podkreślić. Moim rozmówcą jest Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie wiemy, więc nie powinniśmy pewnie wysuwać pochopnych wniosków, a ja odnoszę się do tego, że w Polsce już się mówi o nowej Jałcie, o sprzedaniu Ukrainy jej kosztem. Trochę mi trudno sobie wyobrazić, żeby Ukraina była sprzedawana swoim kosztem, skoro prezydent Poroszenko bierze udział w tym, w tych rozmowach. Mm. Tak, oczywiście trzeba być zawsze ostrożnym w sformułowaniu zbyt daleko idących wniosków. Natomiast te informacje, które do nas spływają, a też warto podkreślić to, o czym pan mówi, że to nie są w dużej mierze tak, informacje niepotwierdzone, pewne przecieki, które pojawiają się i w źródłach rosyjskich i ukraińskich częściowo, jednak pozwalają niestety na to, by wysnuwać takie hipotezy, które nie są specjalnie optymistyczne. Dzisiaj rano ukraińskie, znaczy po pierwsze może w ogóle zacząć od tego, że tak naprawdę sam fakt tej misji dyplomatycznej, którą w tej chwili obserwujemy, jej charakter i moment, w jakim ona się odbywa, można interpretować jako jednak dyplomatyczne zwycięstwo rosyjskie, dlatego że przypomnijmy pryncypialne stanowisko kanclerz Merkel jeszcze parę tygodni temu, która nie chciała rozmawiać z Rosją, która proponowała taki szczyt w Astanie na neutralnym gruncie, dlatego że no nie ma realnych działań zmierzających do deeskalacji, w związku z tym nie ma o czym rozmawiać. Nagle jesteśmy po tych kilku tygodniach po ofensywie separatystów, jesteśmy po ostrzale Mariupola i Zachód wydaje się trochę przestraszony, jedzie rozmawiać z Putinem już nawet nie na neutralnym gruncie, ale jedzie do Moskwy. Druga rzecz to jest taka, że najprawdopodobniej, oczywiście cały czas to zastrzegamy, tak, bo nie jesteśmy w stanie tego w 100% zweryfikować, ale najprawdopodobniej to, o czym wczoraj rozmawiano, jednak w dużej mierze uwzględnia pewne postulaty, które sformułował właśnie prezydent Putin, przesyłając je do przywódców, wybranych przywódców, warto też dodać, zachodnioeuropejskich. I te sygnały, które dzisiaj się pojawiły w ukraińskich mediach, są bardzo niepokojące. To znaczy domaganie się specjalnego statusu dla Donbasu, przy czym warto podkreślić dla Donieckiego i Ługańskiego obwodu w takich granicach, jakie one występują jakby w ramach państwa ukraińskiego, czyli dużo szerszych niż są w tej chwili pod kontrolą separatystów. Po drugie, nadanie tym podmiotom konstytucji, które umożliwiałyby funkcjonowanie jako właściwie autonomicznych republik z pewnymi kompetencjami również w zakresie polityki gospodarczej w wymiarze zewnętrznym. To jest wreszcie jakieś takie przecieki, które się pojawiają a propos ustaleń wojskowych. Konieczność wycofania wszystkich wojsk ukraińskich, stałości tych obwodów właśnie Donieckiego, Ługańskiego i jednocześnie legalizacją obecności wszystkich formacji wojskowych, które walczą pod szyldem DNR, LNR, to są bardzo, no bardzo niepokojące, ale niestety, sygnały. Nie dojdzie do żadnego porozumienia, jeżeli nie podpisze go Poroszenko. Tak, i oczywiście w tym zakresie... No to być może Poroszenko sam doszedł do wniosku, że dalej się tak nie da. To znaczy, że ta wojna jest nie do wygrania w tej sytuacji przez Ukraińców. Nie do wygrania, bo w każdej sytuacji, w której zaczynają wygrywać, to po prostu Rosjanie dosypują do tego pieca, są kolejne transporty humanitarne i Ukraina nie jest w stanie wygrać tej wojny. Tak, i oczywiście jakby suwerenną decyzję władz Ukrainy należy uszanować i też nie należy tak naprawdę stawiać pytania o to, co my powinniśmy zrobić dla Ukrainy, bo w pierwszej kolejności oczywiście powinniśmy się zastanowić nad tym, czego chce sama Ukraina i oczywiście wtedy ten suwerenny wybór Ukrainy, jak rozumiem, ze strony Zachodu powinien być poparty. A prezydent Poroszenko z pewnością ma pewien dylemat, dlatego że z jednej strony uzyskał bardzo silny mandat społeczny w wyborach prezydenckich i później w przedterminowych parlamentarnych też siły polityczne, które go popierały, gdzie bardzo ważnym elementem tak naprawdę tego poparcia politycznego jest ten czynnik antyrosyjski i to, że Poroszenko oczywiście jako przywódca narodu przeciwstawił się rosyjskiej agresji, więc jakby w pewnym sensie jest zakładnikiem tego elektoratu i tej znaczącej części społeczeństwa, która gdzieś jest mocno antyrosyjska. A z drugiej strony oczywiście pojawiają się też jakby w ramach samej Ukrainy pewne głosy wskazujące na to, że, znaczy w ramach samej elity, że oczywiście tej wojny prowadzonej nie przeciwko żadnym separatystom, ale przeciwko Federacji Rosyjskiej, która tych separatystów wspiera, prawdopodobnie samotnie wygrać się nie da. I to jest rzeczywiście bardzo poważny dylemat, który przed ukraińskim przywództwem stoi. Drugi element chyba, który widoczny był bardzo silnie przez te ostatnie dni. Czy Putinowi udało się wbić klin pomiędzy Amerykanów i Europejczyków? Mamy z jednej strony parcie ze strony przynajmniej części elit politycznych w Stanach Zjednoczonych, które chcą dostarczać broń Ukrainie i mamy zupełny brak inicjatywy politycznej, chęci, woli, aby coś takiego robić z Europy. Myślę, że kilka takich klinów się udało Rosjanom wbić i to jest jakby kolejny sukces w strategii, starej strategii właściwie, jak tylko patrzymy na politykę rosyjską, dzielenia tak naprawdę tego obozu zachodniego, dlatego że po pierwsze to jest rzeczywiście pewien dwugłos, który się pojawia w relacjach Europa-Stany, ale też zwróćmy uwagę na to, co się dzieje po stronie europejskiej. Też mamy nawet nie dwugłos, a wielogłos można powiedzieć. I sam fakt, że na rozmowy z prezydentem Putinem jedzie przywódca Francji, przywódca Niemiec, natomiast w ogóle nie mówi się o Unii jako całości, która gdzieś owszem na poziomie deklaracji się pojawia, ale nie jest tak naprawdę stroną tych rozmów. To jest duże zwycięstwo rosyjskie, dlatego że to jest ta formuła, która dla Rosji jest najbardziej wygodna. Panie Szymonie, taki krótki tylko nawias. Polska jest w ogóle poza tym układem. To jest, chyba myślę, że powinniśmy spojrzeć jednak prawdzie w oczy i zobaczyć, jak bardzo liczymy się w tej rozgrywce, a jak bardzo się nie liczymy. Tak, to jest też oczywiście coś, co się wpisuje idealnie w rosyjską strategię, znaczy marginalizowanie, a właściwie próba tak naprawdę przedstawiania części krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, to jest też stały element rosyjskiej polityki, jako tych państw, które właściwie są niekonstruktywne, które, nie wiem, prą do wojny, a przecież tak naprawdę wszyscy chcemy pokoju, począwszy od prezydenta Putina, który tak naprawdę oferuje ciągle te dyplomatyczne, polityczne rozwiązania, które się nie spotykają z właściwą odpowiedzią po stronie europejskiej. Więc to jest też coś, co się idealnie wpisuje w rosyjską strategię pokazywania, że są w Europie kraje dobre, które konstruktywnie myślą i są takie, które... No i znowu, występując w roli adwokata diabła, można powiedzieć, że Putin po prostu zwraca uwagę na to, co się dzieje w Europie, prawda? Od czasu zmiany władzy w Europie, prawda? Nowych władz, nowej komisji, nowej szefowej dyplomacji, wzrostu roli Grecji nagle, prawda? Po prostu Putin to widzi i widzi, w jakim kierunku ta polityka będzie zmierzać. Oczywiście i wykorzystuje właściwie każdą możliwość. Zbliża się tak naprawdę bardzo ważny moment, wizyta prezydenta Putina na Węgrzech, z którą Węgrzy wiążą duże nadzieje, bo oczywiście trochę tak po tej rezygnacji przez Rosjan z South Streamu, który był przez Węgrów traktowany jako projekt strategiczny, pojawiła się jakaś taka pustka, ale wygląda na to, że ta wizyta będzie próbowała tę pustkę jakoś wypełnić i jednocześnie jakby z perspektywy rosyjskiej to jest ważne, żeby tych sojuszników prorosyjskich gdzieś tam sobie uspokajać i zjednywać po stronie europejskiej. To samo dotyczy Grecji. Więc tak naprawdę to jest pewna konsekwentnie tutaj realizowana strategia, którą mam wrażenie, od której mam wrażenie, Rosja nie odejdzie. I jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę tak naprawdę, jak patrzymy na to w szerszym horyzoncie. Otóż sankcje, z którymi wiązano duże nadzieje po stronie europejskiej, szczególnie z tymi sektorowymi, które były wprowadzone w okresie lipiec-sierpień, których celem głównym było tak naprawdę skłonienie Rosji do modyfikacji swojej polityki wobec Ukrainy. No jeżeli patrzymy na to z perspektywy lutego 2015 roku, to trzeba z przykrością powiedzieć, że efekt sankcyjny w tym kontekście, tym zasadniczym kontekście osiągnięty nie został, co pokazuje tak naprawdę, znaczy doprowadzi do jeszcze bardziej smutnej konkluzji, że tak naprawdę jest pewien deficyt konceptualny po stronie Zachodu i jak tak naprawdę z Rosją... Ale My się cały czas ekscytujemy, tak. To bardzo nieładne pewnie jest, ale no, właściwie to chyba o to chodziło. Ekscytujemy się tym, że coraz gorzej jest Rosjanom żyć. Prawda? Że coraz tam kolejne grupy społeczne się, tak. Nie to, że buntują, no, ale przynajmniej mają wątpliwości co do poparcia Putina. To jest słuszny kierunek myślenia? No właśnie, panie redaktorze, gdyby rzeczywiście było tak, że pogarszają się warunki życia ludności, taka codzienna egzystencja i za tym idzie rzeczywiście pewna modyfikacja, nie wiem, poglądów politycznych, która się przekłada na jakąś aktywizację grup, poszczególnych grup rosyjskiego społeczeństwa, no to rzeczywiście byłaby to pewna nadzieja, bo pewnie na to liczono. Ale na razie mam do czynienia ze zjawiskiem kompletnie innym, to znaczy sytuacja kryzysowa, którą mamy w Rosji i warto też dodać, że ona nie jest spowodowana głównie sankcjami, bo tak naprawdę to jest i spadek cen ropy drastyczny w ubiegłym roku i cały wachlarz zaniechań takich systemowych w rosyjskiej gospodarce. Sankcje dołożyły jakby swoje 3 grosze przysłowiowe do tego, ale tak naprawdę cała ta trudna sytuacja, w której się Rosjanie znaleźli, niestety nie przekłada się tak naprawdę na zmianę postaw. I właściwie obserwujemy coś, co udało się tutaj, to jest też kolejny sukces Putina, jakby zbudować pewną taką linię konsolidacji wokół lidera na razie. I na poziomie elit, i na poziomie społecznym i nic na to nie wskazuje, żeby w tej konsolidacji w najbliższych miesiącach nastąpiła jakaś poważniejsza wyrwa. Niestety. Dziękuję bardzo. Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich był naszym gościem. Dziękuję. Mówiliśmy w tej audycji o egzekucji jordańskiego pilota przez państwo islamskie, ale Jordania to nie jedyny kraj, który w ostatnich dniach musiał zmagać się z okrutną śmiercią swojego obywatela. W niedzielę ISIS opublikowało film, w którym przedstawiona jest egzekucja Japończyka, Kenji Goto, drugiego zakładnika, który został zabity przez tę organizację. Tydzień wcześniej państwo islamskie dokonało egzekucji Haruny Yukawy. W studio Rafał Tomański, japonista, dziennikarz. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest oczywiście ogromny szok dla Japonii, ale pytanie brzmi, co jest szokiem? Zapewne okrutna śmierć, ale czy szokiem jest dla Japonii odkrycie, że obywatele tego kraju, kraju z zasady pacyfistycznego, nagle stają się obiektem ataku terrorystycznego? Tych szoków jest kilka tak naprawdę. Możemy mówić o tym, że ta cała sytuacja jest wielowątkowa, ale główne osie tego zaniepokojenia są następujące. Tak jak pan powiedział, że oto właśnie nie po raz pierwszy, ale na nowo Japończycy zaczynają padać ofiarami państwa islamskiego. Drugi szok jest taki, że ci ludzie, którzy oczywiście zginęli i są takimi męczennikami za wolność i ofiarami Japonii, zupełnie niezaangażowane militarnie w konflikt w tamtym rejonie, znaleźli się tam pomimo ostrzeżeń rządu. Japoński rząd 3 razy podobno wedle własnych zapewnień ostrzegał reportera Kendiego Goto o tym, żeby tam nie jechał, żeby nie udawał się do Syrii, bo to jest niepotrzebne ryzyko, którego nie musi podejmować. Haruna Yukawa był taką postacią, która miała bardzo smutne, jednocześnie barwne, ale takie naznaczone nieszczęściami życie. On próbował popełnić samobójstwo 5 lat temu, zmarła mu żona, zbankrutowała firma, to wszystko tworzyło taką spiralę, z której on nie mógł wyjść, więc szukał drogi na siebie, nowego pomysłu na to, żeby odbudować biznes, firmę, która upadła. I stąd też ryzykował niepotrzebnie, więc mamy reportera, który chciał pokazywać, jak wygląda świat w miejscach konfliktu, który zajmował się kwestiami dzieci też i dzieciom opowiadał w Japonii o tym, co się dzieje w Syrii, w Iraku, oraz człowieka takiego przegranego, który stracił wszystko i niepotrzebnie ryzykował po to, żeby sens życia odzyskać. Więc to też jest pytanie, dlaczego Japończycy aż tak ryzykowali. Ale czy to jest powszechne podejście, ten zarzut o lekkomyślność dwóch zakładników? Jasne, on na samym początku królował, dopóki jeszcze się nie zaczęło dziać to, co się potem z zakładnikami stało, dopóki nie było obrazu z egzekucji, dopóki nie było tego tygodniowego oczekiwania, czy reporter zostanie uwolniony, no bo pierwszy został zabity Yukawa, to pierwsze opinie, jakie można było znaleźć w japońskiej prasie, były takie, po co oni tam pojechali? Nie takie, że oto dwóch Japończyków cierpi, trzeba im pomóc, zróbmy wszystko, co możemy. Tylko byli przedstawiani jako takie osoby, które same się o to prosiły. Po co? Kiedy to się zmieniło? Czy to się w ogóle zmieniło? Bo wiem, że po jakimś czasie oprócz tego, że były zarzuty o lekkomyślność, to pojawiły się zarzuty wobec premiera, wobec Shinzo Abe. No jest, tak, to jest właśnie ta trzecia oś, która powoduje dysonans na wielu płaszczyznach, ponieważ rząd japoński oczywiście cały czas obstawał przy tym, że zrobi wszystko, żeby ratować zakładników i był bardzo kategoryczny w swoich stwierdzeniach. Nie poddamy się terrorystom, nie będziemy z nimi negocjować, nie będziemy płacić i japońscy obywatele zostaną uwolnieni. Ale japoński premier, którego cała ta historia zastała podczas turnieju po Bliskim Wschodzie, wedle Japończyków oraz głównie według opinii publicznej popełniał błędy podczas całej tej sytuacji od samego początku. Po pierwsze, w Egipcie powiedział o tym, że Japonia wyda 200 milionów dolarów na pomoc uchodźcom. I właśnie te 200 milionów dolarów na samym początku terroryści żądali za głowy dwóch Japończyków. Właśnie jakby takie oko za oko. Oni nie uznawali japońskiej pomocy jako środków dla uchodźców. Terroryści islamscy mówili, że to są pieniądze wymierzone w domy muzułmanów, żeby je zbombardować, żeby je zniszczyć. Nie uznawali tego w takich kategoriach, o jakich mówiła Japonia. Więc chcieli taki odwet podjąć. Natomiast pierwsza konferencja prasowa, na której premier Shinzo Abe wypowiadał się o sytuacji z zakładnikami, miała miejsce w Izraelu, w Jerozolimie. No więc tym gorzej dla całej sytuacji, ponieważ nie dość, że państwo poszkodowane, Japonia, przez muzułmanów, państwo islamskie, zabiera głos w miejscu znienawidzonym przez terrorystów, Jerozolimie, w sercu państwa Izrael. To był taki zbieg okoliczności niefortunny. Mamy z jednej strony, z tego co pan mówi, lekkomyślnych dziennikarzy, czyli lekkomyślne osoby, które jadą na własne życzenie w paszczę terrorystów. Mamy premiera, który nie potrafi się zachować. Jakie teraz są reakcje? Widzimy, w jaki sposób zareagowała Jordania na śmierć swojego obywatela. To jest gniew, to jest odwet, to jest zemsta, krwawa zemsta, która dopiero się zaczyna prawdopodobnie. Czy Japonia odwołuje się do swojej tradycji pacyfistycznej i odwołując się do niej mówi, słuchajcie, naszą drogą powinno być odstąpienie od jakiejkolwiek przemocy wobec państwa islamskiego, czy wręcz przeciwnie? Jordańska reakcja jest bardzo krytykowana w Japonii. Właśnie tak jak pan powiedział, pacyfizm ma zwyciężyć. Już od kilkunastu miesięcy premier Abe powtarzał coś takiego, co nazywał proaktywnym pacyfizmem. Śmiano się, że to jest taka jego mantra, taka jego forma ukrycia w bardzo przystępnej formie tego, że tak naprawdę chce zmienić konstytucję, żeby rozwinąć wojsko. Wojsko, którego Japonia nie może posiadać. Żeby stać się krajem bardziej militarnym. Ale on cały czas powtarzał proaktywny pacyfizm i teraz może to powtórzyć w sytuacji, która na to zasługuje. Ma być wszystko, żeby zapewnić światu i swojemu krajowi pokój w pierwszej kolejności, natomiast ma być to zrobione w sposób bardzo delikatny i wyłączający agresję. Zatem to, co zrobiła Jordania i te wszystkie zapowiedzi o kolejnych atakach, zgładzenie dwójki więźniów bezpośrednio po informacji o tym, że jordański pilot został spalony żywcem, to w Japonii nie znajduje żadnego wytłumaczenia. Tak nie powinno się robić. Ludzie są zszokowani tym, że Jordańczycy tak ostro zareagowali. I po tym, jak była tak w Paryżu i karteczki z napisem, że wszyscy są Charlie, że sui Charlie, to tak samo potem było na Ukrainie, ja wolno waha. I w Japonii teraz wszyscy są Kenjim Goto, I am Kenji. Są takie tabliczki też w mediach społecznościowych. Takie informacje są potem udostępniane przez kolejnych użytkowników. Dziennikarze, nie tylko japońscy, na samym początku zaczęli protestować japońscy, ale też przyłączają się do nich zachodni koledzy. Stają w opozycji wobec samego rozpowszechniania materiałów z egzekucji. Tych słynnych zdjęć, kiedy zawsze jakaś postać w kominiarce stoi z nożem, ucina głowę, a biedny człowiek klęczy, nic nie może zrobić, umiera. Japońskie media protestują, żeby takich obrazów nie rozpowszechniać. Mamy do czynienia z kimś, kto sam był dziennikarzem i pokazywał cierpienie ludzi, pokazywał to, jak wygląda sytuacja na miejscu. Kenji Goto zostawił po sobie bardzo wiele materiału. I też popularnością cieszy się taki jego wpis z Twittera, z jego konta z 2010 roku, że od swoich arabskich braci nauczył się i w ogóle mówił o arabskich braciach. Mówił, że wtedy, kiedy człowiek dochodzi do końca drogi, kiedy nie może już zareagować, kiedy zbiera w nim nienawiść, powinien się uspokoić, zamknąć oczy i wyciszyć. Bo nienawiść nie jest dla ludzi. To jest dosłowny z niego cytat, że osądzanie powinno być rzeczą boską. I właśnie tego się nauczył od Arabów, których nazywa przyjaciółmi. I Japończycy chcą wierzyć, że ta forma postrzegania świata, czyli to odrzucenie przemocy, odrzucenie takich aktów odwetu, jak podjęła Jordania, zwycięży. I w tym momencie to, o czym mówił premier, ten krytykowany obecnie premier, ten jego taki zabieg proaktywnego pacyfizmu, okazuje się być sensowny. Czy realne jest jakakolwiek zmiana w konstytucji japońskiej w najbliższym czasie? Czy realne jest to, że, nie wiem, Japonia zdecyduje się na to, że w takich sytuacjach będzie wysyłała na przykład oddział komandosów, aby uwolnić zakładnika? Najprawdopodobniej zdecyduje się na zmiany w konstytucji. Premier już zapowiada na początek 2016 roku referendum na temat zmian. najpoważniejszych zmian. One jeszcze nie są zdefiniowane do końca. 2014 rok skończyliśmy z masą sporów terytorialnych z udziałem Chin. Wie o tym najwięcej Wietnam, wiedzą Filipiny, nielegalne bazy wojskowe, sztuczne wyspy, wszystko na Morzu Południowochińskim, zadrażnienia terytorialne. Cały czas był rosnący cień Chin, któremu też i Japonia powinna się przeciwstawić. No ale teraz sytuacja się zmieniła. Chiny owszem są i dalej coś będą kombinować, no tak to można nazwać, ale nagle zagrożenie jest gdzie indziej i ten cały nurt dania większych możliwości siłom samoobrony, czyli temu japońskiemu wojsku, które nie nazywa się wojskiem, też musi przybrać inną formę, bo to, że oni będą mogli podejmować działania wtedy, kiedy jakiś sojusznik Japonii zostanie zaatakowany, to jest reinterpretacja konstytucji od początku lipca 2014 wprowadzona, w tym momencie no trochę też nie działa, no bo tutaj zaatakowano Japonię. I same siły samoobrony teraz nie mogą zadziałać. Ale czy sensowne będzie ich wysłanie zbrojne w rejon konfliktu? Trudno powiedzieć. Dziękuję bardzo. Rafał Tomański, japonista, dziennikarz, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Elżbieta Malinowska, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. I jeszcze Yoshida Brothers, prosto z Japonii. Autopromocja. Proszę państwa o przywitanie słuchaczy!